soki eloba mina nute ya bone babengi sekele tango ekobima libanda bato bakomi koloba basusu mpe bakokamwa na bomba mingi na toni noki nakufa na likambo na motema nazali elenge chare ya kolinga mpasi yeye koswa na motema ezanga na lisalisi bazela nyonso akendaka ekomise na luka na mona yete bandako ebomba bakambo tika lelo naluba tika na bibisa lokola nazwi ntango moto moko te andima komema mpasi ya moninga po ezali kaka se likambo ya motema e kokokana kate tina nini dora kolinga ekokana ata nalulikama na kinshasa kasi oyebaka motema ezali na esika emesana nawela nini nawela nini nga mwana mama o yanga na yo ya makila mawa na nga mpe pasi na nga mingi bakondimaka basusu mpe bakodute aiaiaiaiai tozali bana mboka moko ye talanga biso asewa aiaiaiaiai tozali bana mboka moko Mama, cosa con